Aynen öyle. Yine İstediğimiz topiği sokabiliyor muyuz programa? Hocam, istediğiniz topik sizin olsun. Ben 3 gündür bir konu söylüyorum. Hayırdır? Ne Ege ne Fahir ilgilendi konumu. Sıkıntı. Hayır, sıkıntı konusu. Evet. Sıkılmak. Evet, sıkılmak. İnsanın canının sıkılması. Evet. Ama bana öyle evet evet diye başını sallarsın ben yaparım, çekinirim. Sıkılmakla ilgili çok ilginç bir şey var. Sıkıntını... Biz bunu halledemiyoruz. Bunun bir beyin de bitiyor değil mi sıkıntı konusu da? Tabii ki. Tamam. Yani mesela şu vardır tipik. Sıkılan bir insan aynen şunu yapar. Ya bunun bir... Ya bunu bilmiyoruz. Bunun açıklamasını ben biliyorum. Öyle mi? Genç kız olmak. Hocam. Diye, mesela şimdi Fahir 35 yaşında adam olarak bu hareketi yapmaz. Sıkılsa bile ne yapacağız abi falan der. Ama genç kız olsa yaparsın. Bir dakika, niye şimdi Fahir üzerinden örnek vereyim? Erkekti, sen de yaparsın. Hayır, arabayla siz çünkü beraber geldiniz ya, o açıdan. Ha, o zaman tamam. Sıkıntıda içimize afaganlar geliyor. Hatta Necat Uygur'u da buradan analım. Afacanlar basıyor. Necat Uygur'a gelirsek değil mi? Evet. Neydi hocam? Neydi? Bu senin mezun alıyor. Aa, evet evet, bu senin. Nesef alamıyorum. Onu alıyor. Kır belini yani ben ya. Yok, ben Nesef'i başka? Alıyordum. Aslında Necat Uygur folder'ındaki söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi benim folder'ımda bu konuyla ilgili bir şey yoktu. Sıkıntıyla ilgili değil mi? Ya aslında bir sıkıntıyla ilgili. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela bu üfleme, puflama. Şimdi Fahir hocam Nesef deyince bir anda aklımda bir patladı bilgi birikimi. Belki ventilasyonu artırmak olabilir. Çünkü hani o havalanmayı içerideki belki. Yani yine hararet, sizden feyiz aldım. Ya mesela araba hararet yapınca ne yaparlar? Ya yani klima yoksa kaloriferleri açarlar. Sıcak hava üfletirler ya içeriye. O motordaki şey boşalsın. Öyle mi yapıyorlar? Tabii eskiden ama şimdi tabii yaparlardı. İçin sıkıldı. İçin böyle i̇çin sıcak. Sıkıldı. İçinde de hararet olduğu için. Dışarıdan hava aldın. Zaten ventilasyon işte. Sıkılan adama da git bir hava al derler. Yani evet, mesela o zaman bağladık onu. Kesinlikle. Yani çok sıkıntı ya. Ben de rahatladım yani. 3 gündür içimde bu şey vardı, sıkıntı vardı, geçti şimdi. Bak mesela nasıl. Bak nasıl rahatladım. Ne yapıyorsunuz ya? Dudak okumacılık ya oluyor. Ya şöyle bir şey var. Önümde bir makale var da. Tabii. Müsaade ederseniz bir cümle okuyayım mı burada? Ya topiklerimiz var da. O topiklerimizi yapalım. Topikleri ondan sonra makaleye de şeyden sonra. İyi tamam. Hayır, bu da sıkıntı topiği ile ilgili de ondan. Tamam. Sıkıntı konusunda herkes düşünsün. Topiklerimiz bir tamam, peki. Üfleyen birinin yanında biz de üfleriz. Esneyen birinin yanında biz de esneriz. Peki. Nazar vardır peki. Çünkü. Çünkü o nazar karşılıklıdır. Sebep. Nazar değil mi? Karşılıklı nazar. Cereyan yaparsın. Esneyen birinin yanında niye esneriz? İşte nazar var. Taklitçi vardır. Nöronlar. Aa, bravo hocam. Evet. İnanamıyorum. Taklitçi nöron. Bravo. Ben bile alkışlıyorum. Türkçe'ye şu an Türkçe'ye şu an ayna nöronlar olarak kazandırılmaya çalışıyor ama büyük bir grup, sanırım siz de onun içindesiniz Ege Bey, taklitçi nöronları kullanmaya biz çalışıyor. Fatih Mühürdar nöronları diye girmeye çalıştık çünkü çok taklit falan. Hayır, çok ciddiyim, taklitçi nöron ya, siz ciddi söylediniz mi? Gerçekten, taklitçi nöronlar falan diye bir şey var. Mesela şunun gibi düşünün, kusan bir insanı gördüğünüzde veya duyduğunuzda midemiz kusarsınız bulanır. Veya kusma noktasına içimiz gireceğiz. Bulanır. Ama mesela ne bileyim başka normal şeylerde çok devreye girmez bu mekanizma. Şimdi niye topluca esniyoruz? Esniyen birini gördüğümüzde niye esniyoruz? Bunun şöyle bir cevabı var. İlkel dönemlerde işte bu cevabı çok katılıyor veya eski çağlarda da, ilkel dönemde mi? Herkes mağarada, eski çağlarda. Eski çağlarda. Topik sokma Fahir'e. Nifak gibi. Evet. Mağarada toplu şekilde uyunuyor ya. Evet. Yani yatakhaneler gibi yani. Hayatı var. Aynen öyle. Doğal olarak biri esnediği zaman diğerinin esnemesi çok normal. Mesela kusmadığı mantık şu. Toplulukta biri kustuğu zaman evrimsel olarak beynimiz şunu diyor. Aa, bu yediği bir şey buna dokundu. Çok net bir şekilde. O kusuyor, muhtemelen biz topluca ya da yiyoruz. Ben de kusmalıyım. Ya tüm bana da dokunabilir ki. Aynen öyle. Kendini savunma mekanizması. Peki taklitçi nöronlar, mirror nöronlar nedir? Bu müthiş bir şey. Yani aynen Jennifer Aniston nöronu gibi. Bu da çok çok ilginç. İtalyan bir grup, anlatabilir miyim? Yani, tabii ki. İtalyan bir grup var. Bir deney yapıyor. Maymunun kafatasından, özür dilerim kafatası, maymunun beyninden tek bir nörondan kayıt alıyorlar. Nöron sinir hücresiydi bu arada. Hatırlıyoruz. Hı-hı. Şimdi motor nöron dediğimiz şey neydi Fahir hocam? Motor nöron emir verir, kas uygular. Budur. Budur. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Çok espriye gerek yok diyerek devam edelim. Ben bana soruyorum, kendi cevaplıyor ya. Ben tam hazırlamışım kendimi. İşte çünkü konu uzayacak diye ya. Konu uzayacak diye korkuttuk Doktor Serkan Bey. Çok çok ilginç bir şey ya. Mesela beyindeki nöron diyor ki çeneni kas diyor mesela. Siz çenenizi kasıyorsunuz. Motor nöron değil mi? Motor nöronlar bunlar. Duysal nöronlar da algılıyordu. Şimdi çok ilginç. Bu adamlar aslında çene çalışıyorlar. Hatta bir saniye. Ya. İtalyanlar mı? İtalyan. Maymun mu? Giacomo. Siz İtalyanca kursu almıştınız. Ya siya biamo. Giacomo Rizzoletti. Ve ekibi. Rizzoletti. Fahir aynı zamanda bağlama kursu da almıştı. Keşke bağlama eşliğinde söyleseydim. İtalyancan alkışlıyor seyirciler. Gracias, gracias. Şimdi... Efendim. Tüm milletlerden örnekler şeklinde. Şöyle bir şey. Niye canım? Gracias şey miydi? Gracias senyor. İtalyan... Ben daha yeni İspanya'dan gelince. Tu sei una dottoressa? Si, abbiamo capito. Aa, yanlış çünkü dottoressa kadın doktorları söylüyor. Dottoressa. Dottore diye demem gerekiyor. Yalnız yayında marka veremiyoruz. Hangi marka? Dottoressa. Doktor demediniz. Yok. Pardon, ben onu da demedim ama evet, kadın tamam. Doktoruna doktorası yani. Peki. Şimdi bunlar aslında çene çalışıyor. Çok basit bir şey. Tamam. O motor çene kasılırken, hayvan muz yerken, maymun, nörondan kayıt alıyorlar. Çok basit bir mekanizma. Şimdi bilimsel bir çalışma yapıyorsanız şunu yapmak zorundasınız. Üst üste çalışma olmaz. Maymun yer, onu bir süre bekletirsiniz. Ama aletler sindirsin takılır. Diye mi? Yok, mideyle ilgili bir çalışma değil bu. Yani sadece çene kasları ama gevşesin. Araya bir şey. Evet, gevşemesi çok önemli çünkü. Gevşesin diye bir şey koyuyoruz, periyot. Komik olan tarafı şu. Maymunun kola içmesi mi? Yapma. Bunu açıklayamazsın. Evet. Komik olan taraf şu. Şu. Ekip ara veriyor. Maymun duruyor. Bir de nörondan kayıt almak çok zor. Çok kafatasını zor. Açıyorsunuz, nörona şey yapıyorsunuz. Çok çok zor. Ara bul ki o nöronu. Aynen öyle. Aynen öyle. Onun için bağlantılar yerinde duruyorlar. Daha sonra evet. Daha sonra şey yapıyorlar. İşte bu ara anında evet. Hı, tamam. Şimdi bunu niye konuyu unuttum. İtalyancası ha. Geldi. Şimdi İtalyancadan direkt tercüme. Ara verdiler. Molaya gittiler. Çok 10 saniye sonra toparlayacağım. Evet biz dinliyoruz. Biz dinliyoruz seni. Sen sanki ben dinliyorum ya. Tamam, ben söyleyeceğim. Tamam. Ama en güzel heyecanlı kısmında. Evet canım en güzel heyecanlı, heyecanlı kısmında. Rica ederim abi. Her zamanki en heyecanlı kısmında. Aynadan telefonu aldım. Artık bu da yani bir noktaya kadar değil mi? Yayında bu da oldu. Evet. Şimdi nerede kalmıştık Fahir Hocam en son? Maymunu muzu yedirdik. Muzu yedirdik. Çene kaydını nörondan aldık. Aldım. Tamam. Maymun kafesinde duruyor. Bilim insanları konuşuyorlar. Normalde bir bilim insanının yapmaması gereken bir şey ama adamın biri orada muz yiyor. Ya sonuçta siz düşünün. Bir sürü muz almışsınız bütçeden. Her taraf muz dolu. Maymun. Canın çeker abi. Hepsinde canın maymun mu yiyecek yani? Ya. Doğru, haklı. Beyler bir muz split yiyen var mı? Mesela şu anda muz split. Aynen onun gibi. Çok ilginç bir şey oluyor. Bir bakıyorlar maymunun nöron oynuyor. Nasıl yani şey cevap veriyor. Oynuyor. Böyle böyle atıyor o nöron. Zın zın zın zın. Ne kadar güzel nöron falan diyordun. Oynuyor deyince şey ya oldu hocam, ya. Hocam. Nöron oynar mı? Adamı da maymunu diyor ki. Kardeş diyor. Muzu ben yiyorum. Senin nöron oynuyor. Ayrıldık. Aynen öyle diyor tabi bunu İtalyanca söylüyorum ben o kısmı çevirememiştim. Gracias. Gracias. Ola ola deyip bağlıyorlarmış soruyu. Evet. Biraz daha tamam özür dilerim bilimsel olmak açısından. Tamam nöron, oynuyor. Kasa emir gönderdiğinde hareket görürüz biz ekranda. Derse mesela kas kasıl derse biz evet. O nöronun hareket ekranda bir zın firing diye ateşleme diye firing böyle firing diye Türkçeleştirebiliriz onu. Ateşleme diye bir şey var. Bunu görüyoruz. İnanılmaz bir şey. Yani maymun orada duruyor. Çenesi de hareket etmiyor üstelik. Ya çok şaka gibi. Adam muzu yerken motor nöron ateşliyor. Ya bu olamaz. Ateşler ya. Onun halk arasındaki ismi ne? Koktu. Veya canı çekti denir. Daha düz. Ama esas sucuk yerken mesela bana çok oluyor şimdi iftar öncesinde. Yani birinin sucuk yediği zaman benim de hiç çenem bile oynamıyor ama Canım sucuk istiyor. Canım. O sırada nöron oynuyor büyük ihtimalle. Muz da zaten kokar. Başka bir şey olsaydı kokmayan bir şey. Muz kokmuştur. İşte burada keşfediliyor taklitçi. Limonda da aynı şey var. Yani bu taklitçi nöron harekete geçiyor ama kası çalıştırmıyor bir taraftan. Aynen öyle. Çok ilginç. Yani beyin de kası çalıştırıyor mu? Kası çalıştırmıyor. Aslında işte, beklediğimiz bu zaten. İnanılmaz bir şey ve tesadüf eseri bulunuyor. Hmm. Yaklaşık 1996 yılında işte. O kadar muz almasalar bulamayacaklar. Adam yemese bulamayacaklar. Tabii canım. Aynen öyle yani. Ne espriler oğlum. Oradan muzu ben yemeseydim. Ya ben zor bulurdunuz. Maymunla mı yaptık? Ricardo ile mi yaptık? Espriler. Zaten muzu yiyen adam bu Ricardo. Muhtemelen odur diye düşünüyorum. Böyle bulunuyor mirror nöronlar ve üstüne... Sen 1900'ler diyordun. Nereden şimdi? 1996 dedim. O 1996'da mı bu? Tabii tabii çok yakın. Çok yeni ve ya. Artık yanlış söyleyeyim. Biz de o kadar muz dedik hiç. Hay başka beyim. Bir örnek var mı taklitçi nöronları? Şöyle şeyi? Söyleyeyim. Limon mesela. Var mı? Kafada limon. Onu sordum ben sana. Limon. Yemekle ilgili mi oluyor Oktay yani? Mesela. Yemekle ilgisi yok. Ha, işte burada o. Keşfedildikten sonra üstüne çok çalışıyor. Çünkü çok popüler bir konu. Bir dakika ben bir şey buldum. Acaba o da taklitçi nöron. Mesela futbol maçı seyrederken işte tuttuğun takımın işte ileri uç oyuncusu golü atmak için ayağını şöyle yapması gerekiyorsa sen de televizyon karşısında yaparsın ya. Bravo. Bu mu? Aynen o. Abi çok yani güzel örnek. Çok iyisin ya. Oktay ya. Çok iyi buldum ya. Baya baya iyi. Bir alkış hak etmedi mi? Çok güzel. Sevgili seyirciler sizce bir alkış hak etmedi mi? Abi çok güzel buldum ya. O örneği acayip buldum. Bu örnek baya konuşulacak. Çok konuşulacak. Baya uzun konuşulacak. Mesela konuşulur. Ege hocamla Bürge hocam şeye gitsin. Bir bale gösterisine. Hı-hı. Ve frontal kortekslerinden kayıt alalım. Baleleri izlerken Ege hocam normal. Yani her yo, ben hepimiz... devamlı saate bakıyor olabilirim mesela. Ne zaman bitecek ya? Birinci parça ne kadar sürer diye mesela. Yalnız Ege'nin frontal korteksi daha kıvraktır. O onu ben yani vücut değil ama diye. Frontal korteks. Değil mi Ege? Yanılıyorsam yanılıyorsun. Ya yani ben şimdi hani canlı yayında kendi frontal korteksimi de övüyor duruma düşmeyeyim ama evet, hoş frontal korteksi öyle derler. Beğenirler. Mesela bak Ege'nin ellerini ve frontal korteksini. Evet. Bürge hocam da mirror nöron aktivitesi inanılmaz yüksek olacak. Çünkü o zaten o işi yaptığı için sürekli kafasında işte bunların deneylerini yaptılar. İşte piyanist izlettiler, gitar izlettirdiler. Mesela hiç gitar bilmeyen adamlara üstadların eminim Satriani göstermişlerdir. Nasıl bir üstadsa bu arada hani gitarda konuşayım çünkü bayağı belki de hayatımdan çok emeği gitara verdim. Böyle gitar şeyleri izlettiriyorlar. Bu arada akorları. Satriani bizi dinliyorsa arayabilir yayını. Söz hakkı doğdu. Cevap hakkı. Nerede Hüseyin abi? Orada yok. Satriani'ye de söyleyelim. Evet. Satriani'ye söz hakkı doğmuş olabilir. 444-24-0. Artı 90. Sevgili Satriani. Artık o kadarını çevirsin. İsmi bu kadar geçiyor yayında. Ne oluyor ya? Benim hakkımda mı konuşuyorlar diye bir şey yapsın yani. Düşünsün onu. Evet. İşte akor gösteriyorlar. Mesela orada da mirror neuron aktivitesi var. Mesela şey çok ilginç. Belki ilginizi çeker bilmiyorum. En son 2010'da yapılan bir çalışmada şeyi bilir misiniz? Ölen insanlar kendilerini vücutlarını dıştan veya hani bazı insanlar der ki yakın ölüm deneyimi yaşayanlar vücudumu yukarıdan gördüm derler mesela. Hı-hı. 2010 yılında bir makalede normalde ketamin bir anestetiktir. Yani ilaç ismidir. Hı-hı. Marka ismi değildir onun için. Evet. Net kullanırız. Çok ilginç. 2010'da insanlara ketamin olarak bu deneyimi yaşattırdılar. Mesela çok ilginç ve bunu da aynı nöronlara yani taklitçi nöronlara bağladılar. Artık yani taklitçi nöronlar bir muza başladı. Artık herkes bir şeyi birbirine bağladı. Ketamine kadar gitti diyorsun. Ketamine kadar gitti. Ha. Herhalde böyle olur. Yukarıdan bakarız herhal diye düşünerek. Ama şey söylüyordum ben o kokuyla ilgili yarım kaldı. Evet, kokuyla yarım kaldı. Hemen onu bağlayalım. 5 dakikamız var. İftar arası. İftardan sonra da ama bu hafta son olduğu için devam edelim bence. Sıkıntıya girmemize gerek yok da tıp dünyasından da konuşalım biraz. Şimdi sen böyle laf arasında söylüyorsun. Hani çok acayip bir etik tartışma olabilir yani tıp dünyasında. Daha doğrusu vardır eminim. Var var tabii. Hani işte bu demin verdiğin örnek bile bir takım işte etik sorgulamaları gerekiyor. Onu da konuşabiliriz. Yani beyin sohbetlerinin hemen ardından iftardan sonra diyelim tamam. Ama sen şey örneğini tamamla. Koku örneği. Şunu söyleyeyim mesela ilginç olan MHC diye kanımızda bir molekül var işte. Major histocompatibility falan. Bu bağışıklık sistemimize kimliğini veriyor. Çok evet. Kabaca anlatıyorum. Hani bilenlerden özür dilerim dinleyicilerden. Kabaca evet. Özetlemek gerekirse. Bilmeyenler zaten anlamaz. Evet. Yani MHC sonuçta kanda olan bir molekül ve bunu tetkiklerle öğrenirsiniz. Tamam. MHC'niz ne, HLA'nız ne, bla bla falan. Şimdi çok ilginç bir şey var. kadınla erkek şey yapıyorlar, karşılaştırıyorlar, gömlek koklatıyorlar kadınlara. İnanılmaz bir şekilde bütün kadınlar kendilerinden farklı bir MHC'ye sahip erkek seçiyor. Çünkü niye? Atıyorum işte Fahir hocamın bağışıklık sistemi işte MHC 1 diye sallıyorum şimdi. Eğer Pelin Hanım'ın da bağışıklık sistemi MHC 1 olursa bu iş yürümez diyorsun. Bu iş yürümez. Çünkü MHC 1'i alt eden bir virüs veya herhangi bir organizma sizin çocuğunuz kesin MHC 1 olacağı için onu alt edecektir. Evrim böyle bir şey istemez. Eğer Fahir hocam MHC 1'se tekrar hani rakamları sallıyorum şey olsun diye HLA'lar üstünden konuşmam gerekiyor. Onu direkt MHC 2'ye yönlendiriyor. Ya bunun kokuyla ne alakası var? Ya işte algılamadığımız bir koku var. Mesela. Ben hafif hafif alıyorum ama bazen. İşte, Ali'nin kokusu. Kekremsi kokar Ali. Ali değil, Alin. Şimdi bu Alin için büyük bir tehlike değil mi? Alin'in kokusu deyince sanki evet Ali ya. Gibi. O da sıkıntılı bir şey oluyor. Yani çünkü şey bu. Aslında biz hep hayvanların koklamasından bahsediyoruz. Köpeklerin böyle bir hani adrenalini kokladıkta korkuyu anladı dediği gibi bir şey mi? İnanılmaz zaten. Yani şöyle söyleyeyim, bizde 5 milyon ayrım yapabiliyoruz. Köpeklerde bu 250 milyon. Ne kadar güzel adamsın şey ya. Yani. E'si açık adam olup da E'siyle kendisi gülen. Samsun'u dinleyicilerimiz de şey demiştir. Hemşerimiz çıkmış ne çıkmış güzel konuşuyor. Valla süper. Tüm Samsunlardan telefon bekliyoruz falan diye. Ya bu çok ilginç. Ya baktığınız zaman mesela işte yeni doğum yapmış bir anne. 10 tane bebek gömleği koklatıyorlar. Bebek gömleği mi? Çocuğu... Çok korkmuş. Bebekler gömleği. Bebek kravatı koklatıyorlarmış. Böyle hatta giydirip. Başka hiçbir şey yok. Sırf kravat. Bebekler geliyor. Saçma bir dünya. 10 tane bebek yürüyor. Bir de yürüyorlar. Yeni doğanda. Anne buluyor mu çocuğunu? Evet biliyor. İşin komik tarafı. Çünkü ince kravat takmış bu çocuğu. Diğerleri hep klasik. O böyle ince. Bağlamadan da şey oldu. O biraz asiymiş. Çünkü MHC 3 anne benim diyor. Hocam ha makale yazarız senle. MHC 3 mü kaç çıktı? MHC 3 çıktı o şey olarak. Ama anne biliyor, işin komik tarafı Arizona'dan gelen, ki bu çalışma yabancı bir çalışma. Arizona'dan gelen sanatçımız. Yaklaşık 500 kilometreden gelen büyük anne ve büyük baba bile kokuyu tanıyor. Ama zaten anne baba anne bayağı kokusu vardır, onların evi de öyle kokar. Büyük anneyi büyük babayı bayağı uzağa bırakmışlar, ona rağmen kokuyu takip ederek gelmiş. Torunum diye. Biz bunu peki o zaman hiç fark etmeden kafamız tıkır tıkır. Bir taraftan bunlarla mı meşgul aslında hepimiz yaşarken? Aynen öyle, yani seçerken siz Bürge Hanım'la evlenirken ya beyniniz onun MHC'sini bir şekilde koklayarak kokuyla aldı. Cidden ya. Ten uyumu dediğimiz bu diyorsun. Yani tabii ten uyumu birçok şey içine giriyor ama aynen elektriğin öyle. Tutması ya da. Aynen öyle, aynen öyle. Mesela işte örnek, kendimden örnek vereyim. Benim beynim birazcık değil, dişi beynine yakın olduğu için mesela kendimden örnek vereyim. Beni çok dişi hatlı kızlar çok fazla, mesela uzun saçlı kızları ilgimi çekmiyor. Mesela benim de kısa saçlı kızlara karşıyım. Örnek mesela. Bu beynimden kaynaklı. Evet, bunu belirtmek istedim. Çünkü Emre yeter artık diye düşünüyorum. Kontenjanla doldurmuş. Bizim ellere baktım mesela Bürge'yle. Bizim eller uyumlu mu? Ya şimdi Bürge Hanım hakikaten güçlü elleri vardır Bürge'nin böyle. Güçlü elleri. Mesela çok açmıştır mesela. Açamadığım çok kavanozu o açmış. Çok açmıştır. Bürge Hanım'ın şöyle fantastik bir durumu vardı. İki eli birbirinden farklıydı. Ama çok ilginç bir durum. Hakikaten yani bu. Biz onu toplama. Hepsini de tutturamadık tabii böyle. Ama yani dansa eğilimli göstermesi muhtemelen erkeğe yakın beyin olmuş olabilir. Olabilir diyoruz. O zaman şimdi iftar aramıza gireceğiz. Saat 19.24 oldu. Ankara stüdyomuza dönüyoruz. Ankara stüdyomuzda iftarı sizlere dinlettikten sonra iftar saatinin hemen ardından da yeniden hamam önünden beraber ve solo sohbetlere geçeceğiz ve saat 20'ye kadar sohbetimize devam edeceğiz.

105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler kaldığı yerden devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Orucunu açan dinleyicilerimize de Allah kabul etsin diyoruz. Ve hemen Hüseyin abinin bize yayın sırasında ilettiği uyarıyı da Serkan Bey tam bir şey anlatırken araya giriyorlar iletisinde. Serkan Bey'in akrabalarından gelmediğini düşünerek. Samsunlulardan. Samsunlulardan gelmişler. Yalnız elektronik postamız var bir tane. Hemen oradan başlayalım mı? Muzaffer Bey. Bize ulaşmış. Demiş ki doktorumuz geçen programda kokunun talamustan geçmesini anlatırken yarıda kalmıştı. Öyle mi? Evet. Koku talamustan geçer mi? Onu bir tamamlayabilir mi? Ne olur diye ısrarlı bir şey var. Aslında şöyle. Onu konuyu Fahir Hocam öğrendi. Tabii. Ben de özet geçiyorum. Hocam pardon talamustan geçer mi? Geçmez. 312 geçiyor. İşte tam da bu aslında dinleyicimizin, telefon eden dinleyicimizin söylediği şey. İşte bunu yapmayacağız. Kesmeyin diyor ki anlatsın doktorumuz diyor. O zaman diyor çok sıkıcı olur. Yani... Ya olsun ama hayır, istek var. Bu konuyu anlatacaksın o zaman. Öyle mi? Talamus, talamus, talamus, talamus. Evet, talamus sesleri konağımızın varlarında. Talamustan geçer mi? Geçerse nereye gider? Popüler kılan tabii ki de hipotalamus. En çok hepimizin bildiği değil mi? Bütün liseden beri biliyoruz. Şimdi talamus aslında iç oda demekti. Bunu yayında da konuşmuştuk. Evet. Şöyle düşünelim. Korteks, yani beyin kabuğu, işte bu işlevsel şeyleri yapan şeyin altında bir bölge. Biz buna nasıl bir anlam katmıştık? Talamus talamus aslında şey gibi, bir sekreter gibi. Evet. Kortekste bir müdür varsa eğer, yönetici biri varsa eğer, talamus şey yapıyor. Diyor ki ya şöyle anlatalım o zaman aslında daha toparlamak açısından. Şimdi temel duyularımız var. Görme, tamam. İşitme, tamam. Koklama, değil mi? Talamusun vazifesi şu. Korteks der ki talamusa beni her türlü bilgiyle uğraştırma. Gerekli bilgi. İşte nasıl bir örnek vermiştik? İşte dışarıda oturuyoruz, bir inşaat gürültüsü başlıyor. Daha önce duymadığımız bir gürültü beyne gidiyor. Ama o sürekli tekrarladığında ve siz bir sıkıntı yaşamamışsanız eğer, talamus bir elek gibi artık o uyarıyı kortekse göndermiyor. Gereksiz olanları eliyor. Tamam. Aynı frekansta bula bula falan. Görmede de öyle, şeyde de öyle falan. Kokuda? Ama talamusun şöyle de bir şeyi var. Her zaman da şeyde mesela bir anne uyuyor. Dışarıda işte Ramazan davulcusu davulunu çalıyor. Bunu duymayabilir. Ama çok daha ufak bir desibelde bebeği, bilmiyorum siz evde Ege Hocam, siz mi? Ya onunla ilgili ayrı bir soru soracağım. Anne babalar, özellikle küçük bebeği olanlarda o olabilir. Yani şimdi bu bebeğin ağlamasını duyan anne veya baba anında, o duyma anında eşin duyduğunu fark ederse duymama noktasına ne kadar çabuk da geçiyor? O talamusun yeteneğiyle ilgili ona şöyle bağlayayım, aslında yarım kalmasın yine. Talamus burada şey de yapıyor. Hangi uyarıyı geçireceğini de biliyor. Anne bebeğe çok önem veriyor. Hemen ona öncelik veriyor. Peki biz ne dedik geçen hafta? Kokunun böyle bir şeyi yok. Koku en ilkel duyudur. Direkt maj gider. Direkt maj gider. Ne güzel. Vallahi öyle bir heyecana getirdik ki. Şu laflarından yüzünden diplomanı alacaklar şuradan döndüğünde. Yakacaklar beni. Direkt maj gider. Kapıyı açamayacaksın. Hocam ben kapıyı açamıyorum. Sizin diplomayı aldım. Direkt maj. Onu diyen ben değildim falan diye anlatmak zorunda. Sizin diplomayı direkt maj aldılar dedi. Rektörlükten yazı gelecek. Ama şöyle de bir fantastik tarafı vardı. Tamam koku direkt gidiyor ama talamusa bir dal veriyor. Yani diyor ki tamam ben direkt kortekse gidiyorum ama haberin olsun. Haberinde o çok etkileniyorum değil mi? Ya yani şimdi Fahir sağ tarafında oturuyor ya, oradan doğrudan senin de sağ kulağın doğru, açık. Doğru, açık ya. Oradan direkt. Şimdi ama bak bununla ilgili geçen sefer bir soru havada kalmıştı. İyi oldu o konuya döndüğümüz. Hipotalamus'a talamus'a takılmadan beyine ulaşıyor koku. Yani talamus'a ne zaman takılıyordu? Samsun'u değil ya, ağları uzatamıyor. Şey noktasında. Veri bir noktadan sonra geçerli değilse, önemli değilse aha, beni bununla uğraştırma diyor diyor. Aha. Şey konusu olmuştu. Bir yerde kötü bir koku var, aha, ona da alışıyoruz. Hemen adapte oluyoruz. Aynen öyle. Şimdi nasıl alışıyor? Aynen öyle. O mantığa göre o kokuyu almamamız, daha doğrusu her halükarda almamız lazım. Aynen öyle. Çok güzel bir soru. Aynen böyle, ya bu soru için çok teşekkür ederim. Bu soru ederim. İçin 36 yıl artı 30 dakikadır bekliyorum. Tamam. Şimdi Çok doğru. Talamus'u engelleyemiyorsa koku bir yere girdiğinizde, değil mi? Çürük yumurta kokusu var. Hmm. Sürekli onu alırdık. Buna bir engel gerekli. Burada işte evrim artık ya da ilahi kuvvet neyse ne. Kim herkes farklı bir açıdan bakabilir. Burundaki reseptörler, reseptör ilk uyaranı alan kısım bu arada. Öyle anlatabiliriz. Almaç diye Türkçe'ye çevirmişler. Yani reseptör şöyle söyleyelim. Bir koku molekülü burundan içeri giriyor. Hmm. Burun kılları arasında eriyor ve reseptör onu algılıyor. Bu reseptör onu algıladığı zaman beyne onunla ilgili sinyal gidiyor. Şimdi normalde talamus yapıyor ya bu görevi. Hmm. Ama burada hani kokuyu direkt şey yapma kısmı reseptörlerde. Şöyle anlatayım daha açık olsun. Reseptörlerin adapte olma özellikleri vardır. Mesela şimdi ben Oktay hocama söyleyene kadar. Mesela Oktay hocam şu an senin pantolon var. Şimdi sen bunu hissediyor muydun? Mesela şu an pantolonunu hissediyorsun değil mi? Vallahi senin bacaklarıma baktığımı hissetmiyordum. Yani ama üzerindeki pantolonu hissediyorum da. Sen 2 saattir benim bacaklarıma mı bakıyorsun? Yok İftarın ya. Geçmesini mi bekliyordun bunu söylemek için? Şunu demek istiyorum. Şimdi mesela aslında şu an düşününce pantolon bacaklarımıza bir baskı yapıyor. Hepimiz bunu hissedebiliyoruz değil mi? Ama ben söylemedim. Benimki biraz esnedi, bayağı şey oldu. Ben de daralmışım. Neyse. Böyle acıya, evet, ağrıya evet. Adapte olan reseptörler evet. Var. Yani hem reseptör kendi düzeyinde de. Yani ilk noktada. İşte koku reseptörlerini ilginç kılan bu. Koku reseptörü hemen adapte oluyor. Atıyorum çürük yumurta kokusunu alıyor. Hmm. Uyarıyı gönderiyor. Artık ondan sonra ortamdaki çürük koku yumurtalarıyla ilgilenmiyor. Arkadaş ben karışmam artık bundan sonrasını. Aynen öyle. Artık çalışmıyor gibi söyleyelim çok kabaca. İlkel bir şey olduğundan. Reseptör. Ama ne birader güzel. Falan. Talamus'un nereli olduğu da önemli. Yani ama, bu Fahir'in yaptığı biraz daha böyle. Ne güzel bir şey. Bir aksanı var. Düşünsenize diğer türlü evet. Olduğunu. İşte bu yüzden. Çekilmez senin talamusun da hayatı zor olur öyle bir şey olsa yani. Öyle bir aynen. Doğrudan daha doğrusu beynin mi daha çok yoruluyor değil mi? Beyin, hemen delirme mi gelir o zaman? Bu yani mekanizmayla daha az anlamda. Şurada dışarıda bir birisi çekiçle bir şey çakıyor olsa aynen. Tak tak tak tak tak tak tak. Anam. Her vuruşunda. Peki bir şey sinirden sinirlenme nasıl oluyor? Sinirden delirecek noktaya gelmek ne demek? Yani şöyle diyelim. Bir ses mesela bir ses duyduk. Bak şimdi şu anda da duyuyoruz. Vıçır vıçır vıçır vıçır vıçır vıçır orada bir dondurma arabasını çekiyorlar şimdi muhtemelen. Çünkü bu saatlerde geçer o dondurma arabası hamam önünde. Evet. Bir dondurma arabasını aşağıdan yukarı iki adam götürür. O şimdi da vıcır vıcır öter. İlk duyduğumuz anda beyne gitti, talamusa gitti. Talamus beyne gönderdi. Dedi ki dondurma arabası geçiyor diye yorumladık. Bundan sonra duymamızda rahatsızlık yok. Ama ses devam ediyor, devam ediyor. Bir noktadan sonra hani bu mantığa göre duymamamız gerekirken kafamızın ona takılma anı evet. Nasıl o şey mi? Musluklanma sesine ilgili. Kitlenmek gibi. Yok şöyle bir şey tamam talamus elek dedik ama o kadar da elek kadar değil yani. Ya burada o kadar da elek değil. Burada önemli olan konsantrasyon meselesi. Hmm. Yaptığınız işe konsantrasyonunuz talamusu güçlendirir öyle söyleyelim. Mesela siz eğer çok güzel bir organ bir şey, ya gerçekten organ değil mi talamus? Talamus yani, evet, yani organ demeyelim yapı ne, olarak. Ne diyeceğini? Belli bir yapı bir bölge yapı, aslında. Çok güzel bir yapı evet. Kesmiş, güzel bir grup kesmiş. İsmi olur aslında talamus. Yani oldukça da hoş bir isim. Bu arada müzik dünyasında da çok fazla aslında konuşacak değil mi? Yani bir sürü kas bir sürü birçok şeye ilham veriyor neyse. Konsantre olursanız eğer talamus o kadar kuvvetli çalışıyor. Sevdiğiniz bir işi yaparken emin olun onu duymazsınız ama yani sıkıntı olabilir. Başka bir şey olduğunuzda talamus ne yazık ki toparlayamıyor. O konsantrasyon meselesi. Bu biraz şeyle de mi ilgili? Mesela biz gece yayını yaptığımız zamanlarda TRT FM'de sabaha kadar program yaparken zaman zaman böyle üçümüzden birinin hafif dinlenme hakkı olurdu. O dönemlerde işte mesela biz Oktay'la bir köşe yaparken Fahir hafif bir dinlenirdi. O dinlenme sırasında gümbür müzik çalarken etrafında biz de tabii gümbür müzik çalınca gece vakti uykumuz gelmesin diye oynuyoruz. İster istemez. Yoksa normalde her müzikte oynamıyoruz yani. Aslında çok çok önemli. Gerçekten bakın beyin sapı olarak yani bu da beyin sapı söyleyeyim. Gibi algılandı onu tekrar. Beyin sapı. Şöyle söyleyeyim aynen öyle. Beyni biliyoruz. O çok basit. Evet. Omurgayı da biliyoruz. Omurganın biliyorum. İçinde omurilik var. Hı hı. Bu ikisini birbirine bağlayan bölge olarak düşünelim. Yani beyin sapı çok önemli. Böyle. 3 tane bölge var orada. Şimdi orada uyku merkezleri var. Çok bölgeye girmeyeyim. Sıkıcı olmasın. o uyku merkezlerini aktif olduğunda böyle tonusunuz bir düşer. Yani otobüse gidenler bilir. Yani çok tipiktir. Böyle biri böyle tam dalacakken bir anda uyanır. Tonus böyle, neydi? Tonus vücudun duruşu. Şimdi, postür ne? Postür, ya daha doğrusu tonus kasların duruşu, postür sizin duruşunuz, vücudunuzun duruşu. Mesela kaslar, benim postürüm mesela güzeldir. Mesela vücudum şu an bicepsler. Aman Allah'ım. Taş... Kaf. Aman Allah'ım. Giderek taşlaşıyor. İftardan sonra Doktor Bey son programda bir hoş oldu. Evet. Ne diyordum? Postür, tonus düştü otobüste. Tonusumuz düştü. Su istedim. Yok yok. Bakar mısınız? Uykunuz geldiğinizde eğer hareket ederseniz o uyku merkezini inhibe ediyor. Ya yani ayakları, kolları vesaire. Onun için dans etmek kesinlikle uykuyu. Hayır, şimdi mesela o kadar gürültünün içinde uyuyabiliyorduk hepimiz. Ama sonra mesela evde yatıyorsun, çok uykun var ve bir yerden tık diye bir ses geliyor. Çok da bir abartılı gürültüden bahsediyorum. Tık tık tık tık tık tık tık tık diye bir ses geldiği anda insan işte o gürültüde uyuyan adam evde küçücük tıkırtıda uyuyamaz hale geliyor. Bu algıda seçicilik. Şimdi baktığınız zaman radyo ortamında o sesler sürekli dediğim gibi algıladığınız sesler. Bakın diyorum ya, sesin desibeli, ya desibel bu arada sesin şiddetini belirten bir birim. Sesin desibelinin hiçbir önemi yok. Önemli olan sizin ortamda sürekli var mı yok mu? O da talamusun işi mi? Algıda seçicilik dediğimiz şey. Tabii ki. Yani o da talamus da işin içinde. Orada işte sizin o tık. Ya bir anda tık, yani ne oldu? Belki eve biri girdi, belki biri kapıyı açtı. Yani bu veya tık, komşuda bu saatte ne tıkı? Bu tık olabilir. Bu işi yapacak, bu hal saatimi buldu falan gibi şeyler. Ama uyku çok fantastik bir şey. Yani çok hani mesela niye uyuduğumuzu hala bilmiyoruz. İşte yok beyin dinleniyor, yok falan mı filan da şeyler söylüyor. Rüya. Mesela size şöyle bir soru sorayım. Rüya bir amaç mıdır, bir araç mıdır sizce? Ya sorumu anlaşılmadıysa şöyle söyleyeyim. Yani rüya acaba uykunun bir sonucu mudur? Yani yoksa bizim rüya görmemiz gerekir mi? Hani bu en rüya son... görmek için mi uyuyoruz? Aynen, yoksa uyuduğumuz aynen. için yoksa mi rüya bir, görüyoruz? Yoksa bir reaksiyon mu? Bir sonucu mu? Çünkü mesela uyku dönemleri çeşitli ayrılır. İşte REM'i duymuşsunuz. Repeat Eye Movement diye. Göz hareketleri, hızlı göz hareketleri. Siz bir kişinin rüya görüp görmediğini şöyle anlarsınız. Uyurken göz kapağına loş ışıkta baktığınızda ne oldu ya, niye gülüyorsunuz? Ben anlamadım. Ben uyurken benim loş ışıkla bana mı baktınız? Niye bir tek ben gülmüyorum da böyle siz gülüyorsunuz? Göz böyle bir sağa bir sola. Buna hocam bir kelime söyle. Çok felfej. Felfej öyle. Gözleri felfej rokuyor. Ama o kötü anlamda söylenir. Hayır canım, kötü anlamda göz değil. Kapalı felfej. Felfej iki etapta incelenir. Açık felfej, kapalı felfej. Felfejri mi? Felfejri ne demek? Gözleri felfejri okuyor. Ya bu cümle içinde kullanılan ama anlamı bilinmeyen. Zembil gibi mesela. Zembil mi? Gökten zembille inmek. Mesela onda kimse bilmez. Zembil nedir? Gökten zembille inmek. Balonun adı neydi? Zeplin o. Zeplin? Türkçe'ye zembil. Zeplin, zeplin, zeplin, zeplin, zemlin. Zemli. Zemlin. Ne yaptın? Bana da bulaştırdın. Zemlin dedin. Samsun'a götürmek zorundasın. Nüfus kaydını biliyorsun değil mi? Hayır. Yani o göz hareketlerinden biz kişinin uyuduğunu evet, algılıyoruz. Tamam. Şimdi bir grup şöyle diyor. O göz hareketleri sonucunda biz rüya görüyoruz. İşte o göz hareketleri vesaire. Çünkü o göz hareketleri dışında aslında biz rüya görmüyoruz. Şimdi ki en son çok popüler bir film de vardı bununla ilgili. Herkes işte Inception. Inception. Bu arada bilmiyorum beğendiniz ama ben kesinlikle beğenmemiştim, kesinlikle değil mi? Beğenmedim. Çünkü şundan dolayı. Bilimsel hata mı yapmışlar? Yok hocam. Matrix'le kıyaslandı bu gelmeden önce. Matrix gibi bir çığır açacak dendi ama Matrix programın başında bir lafı geçti. Müthiş bir şeydir. Ya, bilimsel anlamda da her anlamda da müthiş bir şeydir. Ortaya çok ciddi bir manifesto koymuştur. Yani bu inkar edilemez. Artık senaristler diyeyim, başka bir şey diyeyim. Onu bilemem ama yani Inception'da rüyaya giriyorlar. Aynen böyle. El ele tutuyorlar. Bir şey yapıyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Damara mı bir enjeksiyon yapıyorlar? El ele mi tutuyorlar? O kadar enjeksiyona da damar mı dayanır şimdi burada? Şenay Hanım var yani o. Öyle bir enjeksiyonu da ben ilk kez görüyorum. O herhal Şenay Hanım uzaktan atıyor böyle Şenay Hanım. Şenay Hanım evet. Şenay Hanım'ın bu arada çok heymetalli bir kişiliktir. O özelliğini gördünüz mü bilmiyorum ama O nedenle enjeksiyonu da tam metalci enjeksiyonudur. Yani. Rock and roll enjeksiyon dedikleri. Onun için yani rüya nedir? Bu çok hakikaten fantastik bir şey. Hiçbir anlamı yok. Çünkü rüya da zaman kavramı. Çok ilginç bir kavram. Ama orada da verdiler filmde. Gerçek tabii hayatta bir saat, orada 5 dakika. Rüyayı inceleyen uyku bilimi mi? Yani rüyaları inceleyen uyku uzmanları mı? Uyku işte çok iyi. Yani şu an en çok yoğunlaştıkları yer uykuyu başlatan bir nöron grubu var. Mesela şu an bunlar üstünde çok çalışılıyor. Ama şunu asla unutmayın. Hayatımızın 1/3 uyuyarak geçiyor. Hmm. Benim en büyük korkum şu. İleride 300 sene sonra şey demeleri. Aa bunlar uyuyormuş. 30 yılın, yani 90 yaşına kadar Fahri Hocam yaşadı. 30 yılını uyuyarak geçirdi demeleri. Çok ağrıma gider benim. Düşünsenize. Yani uykunun belki de uyku için şey deniyor işte, gece karardığında herkes hani vakit geçti. Ona bağlayan da var. Beynin dinlenmesi diyen de var ama REM dönemi vücudun en aktif olduğu dönem. İşte dinlenme yok aslında o kadar. Ama kısa sürüyor galiba değil mi o REM dönemleri? Dönemleri tabii çeşitli. REM 1, REM 2, REM 3 diye gidiyor. Arada derin uyku dönemi derin var. Derin uyku esas. Şey çok ilginç mesela, başınıza geldi mi? Kitleme olayı. Hani uykuda rüyalar sonucu hareket etmeyin diye medula, yani boyundan aşağısında bir kitleme yapar vücut. Karabasan diye biliniyor halk arasında o. Öyle mi biliniyor? Sen uyanıyorsun da vücudun daha uyanmamış oluyor. Bir anda uyanamamış oluyorsun. Hani bu tren geliyor da ben kaçacağım kaçamıyorum hissini yaşadığımız anlar rüyalarımızda. Çünkü rüyasında hareket edenler de var. Bazen bu mekanizma şey çalışmaz. Mesela koşan köpekler rüyasında koşan en sona bir... Tabii canım ayakları oynar. İnanılmaz şeydi yani, çok acayip bir şeydi. O da aslında... Bunun da önüne geçiyor mesela. O hareketsiz kalmanın ya da uyanamamanın sebebi olarak şey de demişti bizim yine yayınımıza katılan bir uyku uzmanı doktorum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Uzman mı katılıyor? Evet evet. TRT FM'deki yayınımıza yine. Uyku bir neydi? Uyku öyle bir birim var ya, bir Ankara Üniversitesi'nde galiba ya da Gazi Üniversitesi'nde mi? Yani bir tıp fakültesine bağlı olarak uyku bilimini, uyku alanında çalışan bir uzman. Amerika'da yani uyku sorunlarıyla ilgili uyku falan etmesi gibi şeylerde çalışan. Yani bu işte karabasan diye bilinen şeyi öyle açıklamıştı. Yani düzensiz uyku, uykunun düzenli olmamasının bir sonucudur aslında bu tip şeyler. Falan diye öyle bir yaklaşım var. Karabasan nereden geliyor böyle şimdi? Halk arasında biz öyle. Kendi aramızda öyle deriz. Karabasan işte böyle şey gibi. Uyanıyorsun. Yok yok, kelime kökü olarak. Niye karabasan diye çağırmışsın? Yani şey herhalde. Karabasan basıyor ve kötü bir şey. Kara. Siyah. Siyah. Yok. Kara. Gözükmüyor normalde de. Karda izi belli oluyor. Ve karabasan. Yani aynen o şekilde. Karabasan ama izini belli etme. Ya yok, kardan izini belli ediyorlar. Birinin karabasanlar geldi dediğinde. Yani karda gelirse. Sakın ya. Keşke ben şeyi, bir birimi hatırlamaya çalışsaydım. Ankara mıydı, Gazi miydi, Hacettepe miydi? Var vaktiniz. Eğer bu konudan bahsedeceksiniz ben onu hatırlayayım. Çünkü 2 saat düşündüm bulamadım. Yani öyle bir şey. Evet. Sonuç ne? Şimdi uzmanların böyle bir ikiye ayrıldığı şey ya, mi var? İhtiyaç mı? Uykunun sebebi net değil uyku diyorsun. Uyku benim çok hakikaten işte... Sevmiyorsun galiba Ayyam'dan sen. Ayyam'dan da başlayarak, Ömer Ayyam'dan da başlayarak böyle bir... Benim bir sıkıntım da uyku. Yani özellikle genç dönemlerde daha yaş küçükken meydan okuyorduk ama şu an... uyku bastırıyor yani. Aynen, ne yazık ki kilo nedeniyle de meydan okuyamıyorsunuz ama cidden zaman kaybı gibi geçiyor. Yani aslında uyku konusundaki en net tavır, ben işte kızımdan biliyorum, kızımın arkadaşlarında da benzer bir şey var. Hakikaten bir kayıp olduğunu farkında çocuklar. Uyumak istememelerinin sebebi uykunun çok sıkıcı olması. Yani bugün işte bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Onun oğlu uykumda çok sıkılıyorum diyormuş annesine. Yani o kadar şey ki aslında gençlik döneminde uykunun zaman kaybı gibi değerlendirilmesiyle aynı neredeyse. İşte orada bir oyunlar oynayacakken, koşacakken, bir şeyler boyayacakken seni alıyorlar. Her şeyden mahrum bir şekilde yatağa koyuyorlar ve uyuyorsun. Hayatta bazı şeyler öyle. Hayatta bazı şeyler biraz daha eğlenceli olsa daha güzel. Mesela uyku gibi, bu çocukların uyumaması böyle uykuya bir direnci oluyor ya. Aynı şekilde hemen hemen her çocuğun banyoya karşı da bir direnci vardır ya. Banyoya girerken gösterdiği direnç. Bence banyo yapmak da hiç eğlenceli bir şey değil. Banyo yapma eylemi. Ha banyoyu yaptıktan sonra oh çok güzel oldum, dinlendim diye çıkarsın. Yani tamam, bu çok mutluluk verir. Girene sana kadar bir şey sıkıntı. Girene kadar sıkıntı. Çünkü eğlenceli değil. Olur mu? Yani tabii banyo, yani hani banyo deyince, ben abi, klasik banyodan bahsediyorum. Klasik banyodan evet. Tabii ben fantastik bir şey geldi aklıma. İşte bize Enver Paşa'yı bilirsiniz, Naci Hanım'a inanılmaz mektuplar yazar ki o Kafkaslardaki o durumları hep o mektuplardan tarihe yazdık. Napolyon yani çok popüler bir adamdır. Josephine'e mektup yazar mesela seferden dönerken. Ama bu hakikaten literatürde de geçer. Mesela der ki, ben gelmeden en az iki hafta önce banyo yapmayı bırakacaksın der. Aynen böyle. Napolyon'un şeyidir, isteğidir bu yani. Mesela çok ilginç mektuplarda. Çünkü koku. Biz koku, özel hayatına girmemek için neden falan demedik dikkat ettiysen. Yani. Koku çok önemli çünkü. Yani kokuyla ilgili mesela görme. Çok, değil mi? İnsan görmezse ne yapar falan. Ama ya görmeyle ilgili 3 tane bizim renk skalamız var. Nedir bunlar? Mavi, yeşil, kırmızı. Diğer gördüğünüz tüm renkler, bilmiyorum herhangi bir fotoğraf edit programıyla uğraşıyor musun? Mavi, sarı, kırmızı değil mi ya? Hayır, mavi, yeşil, mavi, kırmızı. Yeşil, kırmızı. Yeşil, kırmızı. Orada, red, green, blue. Tabii doğru. RGB dediğimiz. Aynen öyle. RGB. Mesela orada son render yaptıktan sonra herhangi bir şey, yani son hale getir, eğer ilgileniyorsanız orada mesela maviyi kapatırsanız farklı gözükür. Yani 3 renk vardır. Hı hı. Ama siz bütün renkleri görürsünüz. Mesela burunda 347 tane farklı tipte reseptör var. Bakın gözde bu 3 ve böyle bir dünya var. Reseptör denilen almaç mı? Aynen öyle. Hocam muhteşem. Türkçe'ye de katalım. Mesela bu şeyde aynen öyle. Koku çok çok önemli. Ve tekrar söylüyorum, beraber hareket ettirmede de işe yarıyor. Örneğin yurttaki bütün kız öğrenciler aynı dönemde menstrual döngüye giriyorlar. Mens dönemi dediğimiz döneme. Çok ilginç. Bazı kadınlardan koku topluyorlar. Belki gazete haberlerinde de çıkmıştır, bilmiyorum. Koklatıyorlar farklı mens dönemlerindeki kızlara. Her biri farklı dönemde. Ama koklattıkları kadının mens dönemini yakalıyorlar. Dişi bir fare. Hamile kalıyor. Çocuk yapacak. Normalde çiftleşti veya tanıdığı erkek fare dışında bir farenin kokusunu ona koklattığınız zaman embriyoyu düşürüyor. Doğum yapmıyor. Ya şimdi demek istediğim şu, çok kabaca bağlı bitiyor çünkü. Bizde 347 ve en ilkeliz biz bu konuda. Yani koku açısından konusunda en kötü canlı biziz yani memeliler arasında. Diğerleri sırf kokuyla yaşıyor. Ama buna rağmen bizim bir de geniş bir spektrumumuz var. Ya koku çok çok önemli. İnanılmaz yatırım yapılıyor. Aa şey çok... Nasıl mesela, inanılmaz yatırım? Markalar, bilmiyorum, biliyor musunuz? Parfümler mi? Hayır. Markalar, atıyorum işte X bir marka. Bütün ürünlerine koku sıkıyor. Biliyor ki o koku sıkıyor. Mesela şu an çok popüler. Herhangi bir koltuk alacaksınız diyelim. Adam diyor ki ben tüm koltuklarıma atıyorum karpuz kokusu. Böyle ben saat aldım geçenlerde. Var. Size de koklattım ya, çikolata kokuyordu zaten. Artık çok markalar bunu çok net kullanıyor ve çok da işe yarıyor. Ya bununla ilgili ekonomik makaleler okudum birkaç tane, inanılmazlar yani. Aslında bu reklam dünyasında da kullanılabilir. Ama bu koku değişkenini sokabilseler. Tabii yani şu andaki hani evet, teknolojiyle çok şey değil ama kullanılan yaygın teknolojiyle, yaygın medyayla. Ama koku değişkenini demek ki sokabilseler daha şey olacak, ürünlere, farklı yerlere gidebilecekler. Alışveriş merkezlerinde vesaire. Amerika'da bu çok artık popüler. Evet. İnanılmaz. Çünkü en ilkel duyunuz o yani. Size oradan sesleniyorlar. Ama tekrar söyleyeyim, daha önce de bahsetmiştik. Televizyon sektörü çok ciddi bir şimdi frame'leri kullanarak, yani hızlı akıtarak bazı görüntüleri sizin gördüğünüz ama algılamadığınız birçok görüntüyü size gösteriyor sanal reklam adı altında. Çok bilinen bir şey zaten. Yani o da öyle bir şey. Yani o zaman hani sinemada böyle şey falan yapıyorlar ya, ne bileyim, başka hisleri dürtecek teknolojiler peşindeler. Aslında bizim daha doyurucu bir film deneyimi yaşamamız için kokuyu devreye soksa, yani üçüncü boyut yerine işte bu adamlar ne bileyim işte mahzenlere girdiklerinde o sinemada hafif böyle bir çürük kokusu, küf veya kokusu işte olacak, mahzen ne kokar? Ne bileyim şeyde dolaşıyorlarsa, açık havada dolaşıyorlarsa şöyle bir tatlı bahar kokusu içeriye yayılsa biz o filmin havasına da gireceğiz. Hatta kesinlikle, kan kokusu verseler biz demek ki evet, Shining'i seyrederken delireceğiz korkudan. Evet. Yani o bence bu boyut bir gün katılacak. Yani bu medyaya, işte reklam dünyasına, işte eğlence dünyasına böyle bir zaten bazı şeyler var işte dört boyutlu diyorlar. Dört boyutlu müze deniyor, bilmem ne diyor. İngiltere'de falan var. Buradaki dört boyutlular öyle değil de İngiltere'de ben görmüştüm aynı şekilde işte koku veriyorlar, şey veriyorlar. Yani onlar katılıyor da çok yaygın değil. Boyutlar, ama söylediğin şeylerle birleştirince boyutlar, aslında çok kullanılabilir bir değişken. Ama bakın boyut kavramı çok ilginç bir kavram. Şimdi benim konum değil, uzmanlık alanım kesinlikle değil ama üç boyut bildiğiniz X, Y, Z koordinatları. Dördüncü boyut dediğimiz zamandır. Ya en azından Einstein böyle söylüyordu. Fakat mesela şu an M teorisini biliyor musunuz bilmiyorum. Fiziksel bir konu gerçi çok sıkıcıdır ama. Olsun. 10 veya 11 boyuttan bahsediyor. Gitar teline siz vurduğunuz zaman gitar teli böyle garip gözüküyor. Böyle her yere gidiyormuş gibi yakından bakarsanız o tele böyle garip bir vibrasyonu vardır. Böyle her tarafa doğru giden bir şekilde buradan yola çıkarak M teorisi denmişler. Asıl açılımı membran teorisi yani biraz kuantuma giriyor. Dediğim gibi kuantuma giren bir daha çıkamaz. Çıkıyor. Çünkü kuantuma giriş vardır. Çıkış ancak yok, bir şekil olur. Çünkü atom bir oraya gidiyor sonra. Bir oraya gidiyor. Gelen atom aynı atom mu? Onu bilemezsin. Soran adam var. Evet. Serkan Bey ile Beyin Sohbeti, daha doğrusu Serkan Bey'in sohbetlerinin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Beraber ve solo sohbetlerin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bu arada Şenay Hanım, Türkan Hanım, Emre Bey bizimle birliktelerdi. Emre Bey centilmenliğini yapıp ceketini çıkarıp Şenay Hanım'a vermiş. Bunu da görüyoruz. Emre'yi Emre yapan nedir diye soran dinleyicilerimiz varsa işte bu tip inceliklerin de farkında olunması gerektiğini hatırlatalım. Bu arada Doktor Serkan Bey'in sohbetlerinin son programıydı son bugün. Programı. Sezon finalini yaptık. Aa evet. Yani bir alkış hak ediyoruz. Çok büyük bir alkış. Sevgili dinleyiciler, siz de radyolarınızın başında garip görünmesine rağmen alkışlayabilirsiniz. ben onların da çok teşekkür ettiğini düşünüyorum, hissediyorum. Çünkü bize ulaştılar herhangi bir işte elektronik posta adresi vermememize rağmen. Ve yani aslında bir iki hafta daha devam edebiliriz gibi geliyor bana. Bence stüdyoda. Aynı şeylerle stüdyoda da devam edelim. Bence tamam. Edelim. Ha, bu bir başlangıç olsun. Her bitiş bir başlangıçtır aslında. Evet. Çünkü beyin her zaman kafamızda olacak. Beyinle ilgili bak, sohbetler çünkü her zaman. Mesela çok aç karnına ben yakaladım. Beyin her zaman kafamızda. Her zaman kafamızda. Olacak. Çok doğru kişilerle konuştun herhalde bu tespitlerimizden de ortada. Yani kafalarımızın içinde beyin olduğu da kaçınılmaz son diyorum. Evet. Ve kendi kendime alkışlıyorum. Evet. Bir kere daha belli oldu kafamın içinde ne oldu. Evet. Mesela beraber ve solo sohbet. Sen mesela diye bir şey diyordun. Ay hadi Fahir. Daha şarkı söyleyeceksin Fahir. Aa onunla bitirelim isterseniz. Evet. Tamam onu. Evet. Ben söylemeyecek miyim? Ha, evet sen Oktay. Sen söyleyecek Oktay. Sen söyle yerinde ben söyleyeyim. Aynı anda söylesek bir karmaşa mı yol açar? Sessiz söyleyebiliriz. Ama ben. Zaten aynı İsterseniz, farklı zamanlarda söylesek de bir karmaşa bence. Programı kapattıktan sonra hamam önünde arabalarımıza giderken. Bence öyle yapalım ya. Herkes istediği şarkıyı söylesin. Bence öyle yapalım evet. En iyisi o. Evet. Beraber ve solo sohbetlerin burada sonuna geldik. Yarın akşam yine 18'de 20 arasında haftanın son iş gününün akşamında sizlerle buluşacağız. Hoşçakalın. Hayatımı çaldılar.

squeeze me, they might take away my life. No, I don't want no one to squeeze me, they might take away my life. Oh, I just want someone to hold me, oh, rock me to the night. I can love you and give you what you need. Yeah. I said this youthful heart can love you and give you what you need. But I'm too old to go chasing you around, wasting my precious energy. Yeah. Oh, give me just one reason why. Baby, just give me one reason. Oh, give me just one reason why I should stay. Said I told you that I love you, and there ain't no more to say. İyi akşamlar efendim. 105.6 Ankara Kent Radyosu'ndasınız. Ve Tamer ilk defa... Bir yıldır özlediğimiz şeyi yapıyoruz. Yaptık sonunda. Efendim ben Can Özgün. Ben de Tamer Adanalı. Son durakta birlikteyiz. Bu akşam bir sürpriz yaptık size. Canlı müzikle başladık. Benim 60-70'lerin seçkilerinden vazgeçtik. Cap canlı bir müzikle ama bu defa stüdyomuzdan. Hamam önünü şimdilik terk etmiş durumdayız. Bu haftalık diyelim. Bu haftalık terk etmiş durumdayız. Hemen bu akşamın konuklarını tanıtalım. Bu harika müzik kimlerden geliyor? Aslında Ankaralılarının hiç yabancı olmadığı iki tane değerli konuğumuz var. Sol köşede hep öyle yapıyoruz biz. kavga etmeyeceğiz. Maç yok ama sol köşede kırmızı renk. sen ısrar edersen bir gün bu stüdyoda kavga olacak. Ona göre konuk da alırız. Hiç merak etme. Fatih Korkmaz. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Merhaba. Gitarınla sesinle. Fatih. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ köşede efendim Süleyman Bağcıoğlu. Süleyman hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldin. Çok uzun süredir aslında. Hep sizi ağırlamak istiyorduk ama... Çok teşekkürler abicim. En nihayet bugün değil mi Can? Kısmet bugüneymiş. Evet. Kısmet bugüne çok da güzel bir parçayla açtık. Neydir? Tracy Chapman. Çok güzel bir şarkısı ama onun o gibi söylemek imkansız tabii. Davudi sesiyle o değil mi? Evet. Onun söyler. Tabii çok başka. Yok sizin yorumunuz da harikaydı. Aslında Süleyman seni... Şimdi akustik gitarla görmek bana çok tuhaf geldi. Hep elinde bir beyaz Fender. Değil mi? Evet beyaz oldu, kırmızı oldu. Beyaz değil artık.